الفصل الثاني عن كثير بن قاسم قال كنت جالسا میں بیٹھا ہوا تھا ابو الدرداء کے پاس فی مسجد دمشق دمشق کی جامع مسجد میں فجاءہ رجل تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا ابو الدرداء انی جئتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ سے دمشق میں آیا ہوں آپ کے پاس لحدیث ایک حدیث پڑھنے کے لیے بلغنی مجھے پہنچ چکی ہے یہ بات انک تو حدیثہ کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے ما جئت لحاجت کسی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں. قال ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول میں نے حضور سے سنا فرماتے تھے من سلک طریقا جو چلے ایک راستے پر یطلب فیہ علما اور اس میں علم تلاش کرے سلک اللہ بہ طریقا اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا ایک راستے میں من طرق الجنہ اور فرشتے جو ہے لتزعوا اجنحتہا اپنے پر رکھتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے ریزان لے طالب علم تاکہ طالب علم خوش ہو او عالم یستغفر له اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے والحیتان فی جوف الماء او مچھلیاں سمندر کے تہ میں عالم کے لیے دعا مانگتے ہیں کیوں ان کو رزق ملتا ہے جب دنیا آباد اور دنیا آباد ہوتی ہے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ او اللہ اللہ بتانے والا عالم ہے تو یہ کائنات کو جو رزق ملتا ہے یہ عالم کی توفیل ملتا ہے تو مچھلیاں پانی میں تیری دعائیں مانگتی ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اور فضیلت عالم کی بزرگ پر كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ جس طرح فضیلت چاند کی چودھویں رات کا باقی ستاروں پر او علماء ورثہ ہے انبیاء کا او انبیاء نے لم یورثوا دینارا ولا درہم میراث میں نہ اشرفی چھوڑی ہے اور نہ درہم وانما ورثوا العلم انہوں نے علم چھوڑا ہے فمن اخذہ جس عالم نے علم کو سیکھا اخذ بحظ وافر اس نے بڑا حصہ پیغمبر کی میراث سے جس صحابی نے مدینہ سے سفر کر کے دمشق میں پہنچے تھے اور ابو الدرداء کو کہا ایک حدیث ہے آپ کے پاس وہ مجھے پڑھائے تو وہ حدیث دوسری تھی پہلے ابو الدرداء نے اس طالب علم کی فضیلت بیان کی کہ آپ نے ایک راستہ طے کیا طلب علم کے لیے اللہ آپ سے جنت کا راستہ طے کرے ٹھیک ہے وہ حدیث کوئی اور ہے اور قاری نے کہا دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ حدیث بھی یہی ہے جس کی سیکھنے کے لیے مدینہ کا طالب علم دمشق میں گیا تھا ٹھیک عن ابی امامت الباہلی قال ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان نبی علیہ السلام کے سامنے دو آدمی ذکر کی گئے احدہما عابدن ایک ریون کا بزرگ تھا والآخر عالم اور دوسرا کوئی درویش فقیر مدرس تھا تو حضور کی کون سا میں افضل ہے فرمایا فضل اس مدرس کا اس بزرگ پر اتنا ہے جیسی میری فضیلت تمہاری ادنا صحابی پر پھر حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان زمین کے باشندے یہاں تک کی چونٹیاں بھی جوہرے اپنی سوراخوں میں وحتی الحوت اور حتی کی مچھلیاں دریاؤں میں لیصلون علی معلم الناس الخیر وہ دعائیں مانگتے ہیں اس مدرس پر جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں وقال فضل العالم على العابد كفضل الادناكم ثم تلا هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء وسرد او بيان في حديث اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع قیام تک لوگ ایک صحابہ اے صحابہ تمہاری پیچھے ہیں وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ اور میری موت کے بعد بہت سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے من اختار الارض زمین کے اطراف سے اور کس لیے آئیں گے يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّين تم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فَإِذَا آتَوْكُمْ جب وہ طالب علم تمہارے پاس آئے نُفَسَّوْسُ میری نصیحت قبول کرو ان کے بارے میں اچھائی کا یعنی ان کو نکالو نا مارو نا تذلیل نہ کرو، ان کو بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ جو ہے وہ رکھو. یہ بعض مدارس میں سخت پابندی ہوتی ہے، طالب علم موبائل نہ رکھے، باتیں نہ کرے، چکر نہ لگائے، سوئے نہ، یہ تمام پابندی اس حدیث کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا فاستوصوا بهم خیرا، اے صحابہ تم قبول کرو میری وصیت ان کے بارے میں خیرا، اچھائی کا، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمہ، علمی بات، ضالت الحکیم، عالم کا گم شدہ سامان ہے. جس آدمی کا سامان گم ہو جائے اس کی تلاش کرتا ہے، اس لیے طالب علم گم شدہ علم کی تلاش کرے. فحیث وجدہا، جہاں اس کو پائے گا علمی بات، وہو احق بہا، وہ لائق ہے کہ اس کو حاصل کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد، ایک عالم اشد بری ہے شیطان پر، من الف عابد، سو بزرگوں سے. سو بزرگوں سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ وہ کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت لے جاتا ہے. شیطان کہتے ہیں کہ اگر یہ جہنم سے بچ جائے جہنم میں کمی نہیں ہے، جنت میں جائے تو جنت تھر نہیں ہے، اور یہ عالم تو اکیلا نہیں جائے گا جنت میں، یہ تو پوری امت کو ساتھ لے جائے گا، جہنم اجڑ جائے گا جہنم. اس لیے وہ عالم اس پر زیادہ بری ہے. اصل میں بزرگی کے لیے سند لینے کی ضرورت نہیں، بزرگ بنو، ڈگری ہے، ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ تعویذ لکھو، ڈگری ہے، تعویذ کے لیے ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ اور تدریس کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے. بزرگی بڑی آسان تھی. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر یہ جو بزرگ کونوں میں بیٹھے ہیں ان میں مخلوق کے حسن کا برداشت نہیں ہے کہ جن کا حسن دے کر ہم گمراہ نہ ہو جائے. فرمائے فلاوان وہ عالم ہے جو حسینوں میں کود کر بھی اپنا دامن بچائے، ٹھیک ہے، اور خدا کا حق دین بچائے. ٹھیک ہے، بریج میں کے بھرواتے. وہ صرف یہ جمعیت علماء اسلام پہلے گٹو گٹو کھنو کیوں کی، لیکن ایسے پر یہ کہنے نے بوئی کر صحیح کہا. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر. ووازع العلم عند غیر اہلہ، اور جو مدرس علم پڑھائے نہ اہلوں کو، یہ ایسا ہے کہ مقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذهب، جس طرح انسان سور کی گلے میں جواہرات، موتیا اور سونے کی ہار ڈالے، جیسے وہ ضائع ہے، نہ اہلوں کو علم دینا بھی ضائع. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو خصلت، لا یجتمعان فی منافق، منافق میں جمع نہیں ہوتے، حسن سمت، میٹھی زبان، ولا فقہ فی الدین، اور علم فی الدین. جو جس آدمی کے اخلاق اچھے ہو اور اللہ نے علم دیا ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، علم اور اچھے اخلاق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ مجاہد کے برابر ہے، حتی یرجع، حتی کہ علم حاصل کر کے گھر لوٹ. حضور نے فرمایا من طلب العلم، جو علم حاصل کرے گا، کان کفارتا لما مضا، یہ ماضی کی گناہوں کا کفارہ بنے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمن، سیر نہیں ہوتا مسلمان من خیر، اس علم سے یسمع، کہ اس کو سنے، حتی یکون منتہاہ الجنہ، حتی کہ اس کے منتہا جنت بنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل، جس عالم سے پوچھا گیا علم، علمہ، جو اس نے سیکھا ہو، ثم کتمہ، پھر وہ علم شاگرد سے چھپایا، الجم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی منہ میں لگام ڈالا جائے گا، بلی جام من نار، آگ کا لگام. حضور نے فرمایا من طلب العلم جو علم سیکھتا ہے لیجاری به العلماء تاکہ مناظرہ کرے اس کے ساتھ علماء کے ساتھ او لیماری به السفہاء یا جھگڑا کرے عوام کے ساتھ او یصرف به وجوہ الناس لے یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے ادخلہ اللہ فی النار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما جو حاصل کرے علم مما اس قرآن سنت سے یبتغ به وجہ اللہ جس سے خدا کی رضا مندی مقصود ہو اور پھر وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس لیے تاکہ پہنچ جائے اس کی ذریعہ عرضاً دولت کو دنیا سے وہ نہیں پائے گا عرف الجنہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن یعنی ریحا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ یا اللہ تر و تازہ رکھو عبدن اس بندے کو سمع مقالتی جو میری حدیث سنے فحافظہ اس کو یاد کرے ووعاہا اس کی حفاظت کرے وعداہا اور آگے دوسروں کو پڑھائے فروبہا میری فقر بسا اوقات اٹھانے والا علم کا یعنی عالم غیر فقیہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا وروبہ حامل فقر بسا اوقات ایک حامل علم کا یعنی عالم وہ نقل کرے گا علم علامن ایسے شاگرد کو ہوا افقہ منہ جو استاد سے زیادہ عالم ہے. سلاسن تین خصلتیں ہیں لا یغل علیہن بخل نہیں کرے گا ان پر مسلمان کا دل. ایک اخلاص العمل للہ جو عمل کرتا ہے خالص للہ اس میں اخلاص میں بخل نہیں کرتا والنصیحت للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے مخلص رہتا ہے ولزوم جماعتہم اور جمعیت علم اسلام کے شامل ہونے میں بخل نہیں کرتا بس کود پڑتا ہے شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ علماء کی جماعت کی دعا تو ہی تو مَوْرَأَهُمْ یہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھی ہوئی نہ ہو. وعلا Thank you.